มรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26สิงหาคมนะคะเปิดรายการค่ะกับเรื่องแรกเป็นเรื่องของน้ำพริกสำเร็จรูปนะคะกับเรื่องของเทคโนโลยีการวัดระดับความเผ็ดของน้ำพริกกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะมาฟังถึงมุมมองของคุณพูนทรัพย์ปริยะอนันต์นะคะอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาค่ะก็เป็นบทความประเทศไทยที่ผมอยากเห็นนะคะจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกค่ะนำมาฝากกันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่6เดือนสมองพัฒนาเกินพันธุกรรมค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะน้ำพริกสำเร็จรูปซอสพริกเครื่องแกงประกอบอาหารนั้นหรือจะเป็นกับข้าวสำเร็จรูปกระป๋องทั้งหลายที่มีการระบุข้างภาชนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางแต่คุณซื้อก็ลังเลนะคะว่าแบบไหนกันแน่ที่เผ็ดพอควรกับความต้องการเพราะว่าลักษณะของการบริโภคของคนเอเชียนั้นคำว่าเผ็ดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอาหารประจำภูมิภาคค่ะทำให้อาหารรสจัดที่จำหน่ายในท้องตลาดล้วนติดฉลากเพื่อบอกระดับความเผ็ดของผลิตภัณฑ์สำหรับให้ผู้บริโภคซื้อได้ตรงตามความต้องการนะคะแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ลังเลไม่แน่ใจนะคะที่ผ่านมานะคะคำว่าเผ็ดเป็นเพียงรูปธรรมที่คนทั่วไปใช้เรียกอาหารที่มีรสจัดแต่ไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทางอุตสาหกรรมอาหารที่น่าเชื่อถือได้ค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่ยุคของโลกาภิวัตน์ที่คนไทยต้องส่งออกสินค้าไปยังทวีปต่างๆปัญหาการส่งออกเกิดขึ้นตามมาของคำว่าเผ็ดของไทยกับคนต่างชาติต่างกันนะคะที่ผ่านมาญี่ปุ่นและเยอรมนีพัฒนาเครื่องวัดความเผ็ดมาตั้งแต่ปี2523ตรวจวัดได้ทั้งรูปรสและกลิ่นรายงานผลเป็นหน่วย SHU นะคะซึ่งเป็นระดับความเผ็ดที่ทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลในการทดสอบตัวอย่างของอาหารนะคะนวัตกรรมดังกล่าวนั้นก็มีขนาดใหญ่ผู้ใช้งานต้องเป็นวิศวกรที่เชี่ยวชาญแล้วก็ราคาแพงหลักพันบาทต่อตัวอย่างแล้วก็ใช้เวลารอผลนานเป็นเดือนนะคะเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมอาหารรสจัดที่มาใช้บริการต่อคิวกันเยอะเลยทีเดียวก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเทคโนโลยีได้น้อยก็จึงเป็นที่มาของการคิดค้นเครื่องวัดความเผ็ดสัญชาติไทยนะคะเพื่อหาจุดที่ต้องปรับปรุงให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมเช่นรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่ายออกแบบให้ระบบแปลงข้อมูลจากเผ็ดที่มีหน่วยเป็น SHU เทียบกับความเผ็ดแบบพริกกี่เม็ดพริกประเภทไหนเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจตัวสินค้าได้ง่ายกว่าฉลากที่ระบุว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากค่ะรวมถึงรูปลักษณ์ของความสวยงามของเครื่องนะคะแล้วก็ระบบการใช้งานเข้าใจนะคะจุดเด่นของเครื่องมือวัดความเผ็ดนั่นก็คือขนาดกระทัดรัดค่ะ สามารถตรวจตัวอย่างนอกพื้นที่ก็ได้นะคะทำงานเพียง3ขั้นตอนโดยการนำตัวอย่างมาทำละลายให้เป็นของเหลวหยดลงบนแผ่นวงจรอิเล็กโทรดแล้วก็เสียบเข้าเครื่องอ่านผลพร้อมกับส่งข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลโดยอ้างอิงมาตรฐาน SSU นะคะใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีก็ปริ้นผลได้เลยทีเดียวนะคะนวัตกรรมวัดความเผ็ดนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ตลาดโลกยอมรับในสินค้าอาหารที่เป็นรสจัดของไทยรวมถึงประเทศลดการนำเข้าเครื่องจักรลดต้นทุนในการให้บริการส่งตรวจกับห้องปฏิบัติการในราคาแพงของอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะคะเครื่องวัดความเผ็ดของไทยราคาถูกนะคะขณะที่เทคโนโลยีนำเข้าก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตรวจนอกพื้นที่ไม่ได้ด้วยค่ะ ที่เธอต้องพูดความจริงอย่ายื้อให้เสียเวลาอีกต่อไปนี่ความจริงไปทำไมที่ยังรักเขาแค่เขามากมายและฉันคงไม่มีวันแทนที่ใครรู้ไหมฉันหวังในใจเธอให้ฉันรอเธอขอให้ฉันรอเธอจบกับเขานับวันยิ่งฝันเลือนลางยิ่งมองไม่เห็นวันนั้นของเราฉันเชื่อเธอแต่แล้วฉันเหลืออะไรให้ฉันรอแล้วทีหลังหลายครั้งฉันคิดจะไปแต่เธอเป็นคนบอกฉันทุกวันขอให้รอเพื่อเป็นตัวจริงของเธอให้ฉันรอแล้วได้อะไรให้ฉันรอฉันได้อะไรเมื่อเธอยังรักและห่วงเขามากมายจะมีความหวังที่ไหน ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะวันนี้เป็นบทความจากคมชัดลึกค่ะนำมาฝากคุณ เห็นว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็เป็นมุมมองของอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาค่ะ คุณภูนทรัพย์ปิยอนันต์นะคะก็มองประเทศไทยที่ผมอยากจะเห็นนะคะก็ระบุถึงว่า7ข้อด้อยของคนไทยค่ะซึ่งคุณภูนทรัพย์ก็มองในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็รู้สึกต้องการที่จะสร้างชาติไทยให้โดดเด่นในเวทีโลกตามที่เคยวาดฝันนะคะว่าเพราะว่าขณะนี้ไทยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะช้าไปในหลายเรื่องนะคะขีดความสามารถในการแข่งขันการแก้ไขปัญหาความยากจนและจริยธรรมอีกหลายๆอย่างเป็นปัญหาที่รุมเร้าขึ้นมาค่ะก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังนะคะก็การปฏิรูปประเทศไทยจะเป็นไปไม่ได้เลยหากพูดแต่ขาดความจริงใจโดยผู้พูดไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยนะคะซึ่งผิดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างมาเลเซียนะคะก็ประกาศว่าในปี2020นะคะมาเลเซียจะเป็นประเทศพัฒนาคืออีก9ปีข้างหน้าและเมื่อต้นปีนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ประกาศแล้วว่าในปี2020นั้นมาเลเซียจะบรรลุการเป็นประเทศพัฒนาได้อย่างแน่นอนเชื่อว่าประเทศมาเลเซียจะประสบความสำเร็จได้เพราะในขณะนี้มาเลเซียก็ก้าวหน้าไปมากกว่าไทยเลยทีเดียวนะคะค่ะที่แล้วมานะคะมาเลเซียนั้นล้าหลังกว่าไทยเกือบทุกด้านค่ะคนไทยโดยเฉพาะนักการเมืองก็มักแสดงว่าตนเองฉลาดเก่งนะคะเหมือนเสือเมื่ออยู่ในประเทศแต่เมื่ออยู่ในเวทีโลกกลับไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศนำในการเป็นตัวอย่างการพัฒนานะคะพูดอย่างไทยคือเก่งแต่ในบ้านนั่นเองนะคะก็นี่ก็เป็นความคิดเห็นของคุณภูนทรัพย์ปิยอนันต์นะคะจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกค่ะเรามาดูกันนะคะว่า7ข้อด้อยของคนไทยที่คุณปรับปรุงตามแนวคิดนั้นมีอะไรบ้างค่ะอันแรกคือเขาบอกว่าขาดจินตนาการนะคะเพราะว่าดังที่ไอน์สไตน์ก็กล่าวว่า imagination is more important than knowledge นะคะจินตนาการมีความสำคัญกว่าความรู้คนไทยไม่ชอบคนคิดนอกกรอบมักชอบแต่คนที่คิดเหมือนตนเองขาดความคิดในเชิงบูรณาการและนอกกรอบนะคะเรื่องที่สองนั่นคือผู้นำและคนไทยไม่เสาะแสวงหาคนเก่งคนดีที่มีความรู้และประสบการณ์มาช่วยเป็นนักคิดและช่วยพัฒนาประเทศเน้นการใช้พรรคของตนเองนะคะทั้งที่ไม่ได้เก่งจริงแล้วก็ขาดประสบการณ์คนดีและคนเก่งจึงไม่มีโอกาสรับใช้ชาติค่ะเรื่องที่3นั่นคือนักการเมืองและผู้นำของไทยขาดวิสัยทัศน์มักคิดแต่ระยะสั้นๆดังเช่นที่นักคิดชาวตะวันตกได้กล่าวไว้ว่านักการเมืองคิดแต่ปัจจุบันในขณะที่รัฐบุรุษคิดถึงวันข้างหน้าค่ะจึงมักมีคำปรีดเปรยพฤติกรรมของนักการเมืองไทยนะคะว่าเป็นพวกคอร์รัปชันจันด่วนและซื้อเสียงเป็นต้นค่ะอันที่4นะคะขาดนักการเมืองที่เก่งจริงนักการเมืองที่ไม่เก่งและขาดประสบการณ์นะคะเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีก็ทำให้มีอำนาจก็มาคิดจะทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เข้าท่าค่ะเพื่อแสดงว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่กลายเป็นการทำลายสิ่งที่ดีที่มีอยู่เดิมแล้วก็สร้างภาระงบประมาณมากมายอย่างน่าเสียดายนะคะอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของสนามบินดอนเมืองนั่นเองค่ะซึ่งสนามบินดอนเมืองนั้นก็มีการลงทุนไปมากมายกว่าหมื่นล้านนะคะกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะคะค่ะข้อต่อไปนะคะคือเรื่องของการปฏิรูปการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไทยค่ะมักได้นักวิชาการที่ขาดอุดมการณ์และเป็นพรรคพวกของนักการเมืองมาดำเนินการปฏิรูปหรือการแก้ไขจึงเป็นการไปสนองตัณหาของนักการเมืองมากกว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนนะคะแล้วก็ข้อที่6คือการปฏิรูปการศึกษาค่ะแต่ละครั้งก็มีแต่ความล้มเหลวทำให้การสร้างและพัฒนาคนขาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายยิ่งนะคะและผู้ที่ทำให้การปฏิรูปการศึกษาล้มเหลวก็ยังไม่ได้ถูกลงโทษแต่ประการใดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีเงินรายได้มากมายเพียงแค่โรงเรียนชั้นประถมและมัธยมยังไม่สามารถบริหารจัดการให้มีคุณภาพดีได้เลยนะคะก็ทำให้ผู้ปกครองต้องขวนขวายหาโรงเรียนนอกเขตให้กับบุตรหลานของตนสร้างปัญหาการจราจรติดขัดและภาระอื่นๆเป็นอย่างมากแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกลับตั้งมหาวิทยาลัยของตนเองขึ้นมาโดยไม่น่าจะมีความจำเป็นอันจะเป็นภาระต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มจำนวนมากค่ะซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องมารีดภาษีจากประชาชนเพิ่มนะคะข้อที่7นะคะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่พัฒนาและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างแท้จริงแล้วก็มักรับใช้นักการเมืองข้าราชการไทยจึงอยู่ในสถานะที่อ่อนแอนะคะขาดกำลังใจค่ะถ้าเกิด เราต้องการอยู่อย่างเสือก็คงจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะที่ในมุมมองของคุณพูนทรัพย์ปิยะอนันต์อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภานะคะผ่านบทความประเทศไทยที่ผมอยากเห็นซึ่งในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกค่ะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ฉันสร้างวิมานในอากาศตลอดมาทั้งที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องการมันเป็นเพียงความฝันลมแรงเท่านั้นรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นจริงโลกทั้งโลกของเธอมันช่างสดใสและสวยงามเพราะแสงตะวันกำลังขึ้นทางทิศของเธอตรงกันข้ามกับฉันตะวันกำลังตกดินเมื่อรู้ว่าเธอจะมีข่าวดีเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายมองเห็นเธอกับเขาที่ไรเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงทั้งที่รู้ว่าเธอให้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นจะคิดที่เยอะที่ยันทำไมก็สิ่งที่เธอคิดไว้ให้เป็นได้แค่เท่านี้ก็ลืมทุกทีว่าเธอมีเจ้าของเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอเขาที่ไรยังตัดใจจะเธอไม่ได้สักทีและผู้ชาย Thank you. หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะคือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่6เดือนสมองจะพัฒนาเกินพันธุกรรมนะคะก็เป็นการเปิดเผยจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าทุกสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมองค์การพันธมิตรนมแม่โลกนะคะกำหนดให้มีการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ได้แนะนำให้ประชาชนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกันนาน6เดือนเนื่องจากนมแม่มีสารอาหารครบถ้วนมากกว่า200ชนิดแล้วก็เป็นอาหารที่วิเศษที่สุดสำหรับทารกมีคุณค่าสูงมากต่อสมองของเด็กแล้วก็พัฒนาการด้านต่างๆจากการติดตามอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอดไทยที่มีปีละประมาณ 800,000 คนในช่วง10ปีมานี้แม่เพียงร้อยละ15หรือประมาณ 120,000 คนใช้นมแม่เลี้ยงลูกอย่างเดียวติดต่อกัน6เดือนนะคะซึ่งยังต่ำกว่าประเทศในแถบเอเชียด้วยกันกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายส่งเสริมให้หญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ติดต่อกันนาน6เดือนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี2554ตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ30หรือประมาณ 240,000 คนค่ะโดยดำเนินการผ่านโครงการโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวค่ะในช่วงขวบปีแรกสมองของเด็กแรกคลอดจะโตเร็วกว่าส่วนต่างๆของร่างกายเกือบ2เท่าตัวจากแรกคลอดก็จะหนักประมาณ400กรัมเมื่ออายุ1ขวบน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กรัมขณะที่สมองผู้ใหญ่น้ำหนักประมาณ 1,400 กรัมนะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีบทบาทต่อการพัฒนาสมองเด็ก2ปัจจัยใหญ่นั่นก็คือจากสารอาหารต่างๆที่อยู่ในน้ำนมแม่และจากการที่แม่อยู่กับลูกมีผลงานวิจัยนะคะพบว่านมแม่ทำให้สมองลูกพัฒนาได้เกินกว่าพันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อแม่พูดง่ายๆคือลูกจะมี IQ ใกล้เคียงพ่อแม่หรือสูงกว่าเนื่องจากในน้ำนมแม่มีสารช่วยในการเจริญเติบโตของสมองและประสาทนะคะให้ทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เต็มที่ค่ะและมีสารที่สามารถจะต่อสู้เชื้อโรคมากซึ่งไม่มีในนมผสมคุณภาพของนมแม่จะมีเต็มเปี่ยมและมีสารที่สามารถต่อสู้เชื้อโรคมากนะคะซึ่งไม่มีในนมผสมดังนั้นคุณภาพของนมแม่จึงมีมากเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะ ปล่อยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่ครั้งโอ้ดูกระดับหลายครั้งที่ใจคิดไปทำตามใจฉันเองสักวันไปเจอท้องฟ้าสีครามที่สดใสไออุ่นลมพัดชโลมกายไปเจอพื้นน้ำระยิบและพรางพรายนอนหลับตาพักใจคลายเมื่อความหวังความฝันล่องลอยมาและหายทางไปเมื่อความหมายแห่งรักจบลงแค่ทิ้งมันไปทะเลสายลมจะปลอบใจลาเท่าไรเอ็นกายพักใจผ่อนคลายทิ้งมันไปนั่งคุยกับทะเลเลยอยู่ในใจทุกเท่าไรปล่อยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่อีกครั้งโอ้โอ้โอ้โอ้เดินหน้าป่าโฟโอ้โอ้โอ้โอ้ฉันค้นพบโลกยังมีอะไรอีกมากมายให้ไปเผชิญและลองค้นหาหนทางที่หลากหลายแค่รักล้นหายก็ไม่เห็นจะตายแต่ตอนนี้ฉันแค่ขอได้ออกไปนอนหลับตาพักใจคลายเมื่อความหวังและความฝันล่องลอยมาและหายจางไปเมื่อความหมายแห่งรักจบลงก็แค่ทิ้งมันไปทะเลสายลมจะปลอบใจลาเท่าไรเอ็นกายพักใจผ่อนคลายทิ้งมันไปนั่งคุยกับทะเลเลยอยู่ใจทุกเท่าไรปล่อยทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่อีกครั้งThat is all it is.